اوریدن کی حافظ تاج محمد حقیار، ملا عبدالرحمن، ملا محمد فرید، ملا محمد ابراہیم قاری صاحب او حافظ عصمت اللہ لکھا لیږلی دی. د کابل د کاریزمیر د خطې منتظرې څخه لیکه لیږلی دی او پوښتنه کوي، وایي که چیرې یو امیر په کابل کښې اوسېږي او افراد یې په خطې منتظره کښې د کابل نه یو څه لرې اوسېږي او هغه امیر د اقامت نیت وکړي، نو افراد به یې لمونځ د اقامت کوي او که د سفر. حضرات سرته صدقه د پاک ایمان و اسلام قربان سم ستاسي د زموږ مجاهدین حضرات کتابونه را وړي دا په باب کښې د اقامت او د سفر تابع د خپل امیر نه دي، قطع نه دي. په باب کښې د سفر او د اقامت هر مجاهد مستقل دی. خپله که داسې و چې دوی په دغه خطې اول کښې دي، که هغه په غرو کښې دي، اقامت غلط دی. په غره کښې بیابان کښې دي، اقامت نه صحیح کېږي. په جزیره کښې دي، اقامت نه صحیح کېږي. په مځکه د عدو کښې دي، په مسکا ورګرد سوی هلته نیته اقامت نه صحیح کېږي. او که په وطن کښې یې، په ښار کښې یې، په هغه ځای کښې بیا نیته اقامت وکړي. غلبه هم د اسلام ده الحمدلله. بیا نیته اقامت شخصا د مجاهد په خپله کښې نیته اقامت کښې مهم ګرځي. او هر چې د امیر اتباع د حضراتو هغه په دې ځای کښې نشته و نشته و نشته. علت همدا دي، په کتابونه را وړي زنانه د خپل میړه تابع وي په باب کښې د سفر و د حضر، هغسې مرۍ د خپل بادار تابع وي په باب کښې د سفر و د حضر، او فوجي عسکر د اسلام عساکر دا د خپل امیر تابع وي. لیکن حضراتو هغه دغه عسکر نه یادي، دا زموږ د اسلام حضرات مجاهدین. دا کتاب متبرعین بولي. هغه وخت کښې دغه فوج دغه عساکر حضرات مجاهدین د خپل امیر تابع وي چې هغه ثبت نام ولري. لکه هو په شاهي کښې عسکر چې وه هغه غیر حاضري نه سوی کولی، که غیر حاضر سوی وای هغه ته زجر ورکولی کېدي، بندي کاوی او حتی ډېر دغسې عساکر حکومت قتل کړه. نو حضراتو زموږ په دې حکومت کښې دا مجاهدین تر اوسه دا ثبت نام نه لري. نو هغه وخت کښې دا فوج دغه جندي عسکر قطع منتظره خطې اول نور مجاهدین دا اله تابع د امیر ګرځي چې دوی قدرت پر غیر حاضري نه لري. دغسې د اجبار په خاطر دا خپل په خاطر باندې متبرع ناشتي. او بل دا دی چې د دوی نفقه د امیر د جېبه څخي. دا دوه شرطه کراله بیا نو جندي تابع د امیر ګرځي. دا زموږ وستاسې مجاهدین حضرات دا د اسلام عسکر د رسول خدا علیه السلام بچان دا د قرآن پاک خادمان حضراتو رد المحتار و عالمگیریه دواړه را وړي. وایي دا متبرعین دي، متبرع صرف احسان کننده. پر دې باندې دغه اجبار د امیر د خوا نشته. نو په اقامت و په سفر د امیر تاسې هېڅ اړه نه لري. خپل فکر به سنجوي چې ته مقیم یې که مسافر، خپل په ځان کښې. والسلام.